ทำดีได้ตลอดเวลาพูดดีได้ตลอดเวลาคิดดีได้คิดภาวนาได้ตลอดเวลาว่าศรัทธาความเชื่อศรัทธาความเลื่อมใสในพุทธธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าศรัทธาตั้งมั่นในธรรมปฏิบัติเมื่อศรัทธาตั้งมั่นในธรรมปฏิบัติเต็มดวงจิตดวงใจของตนอยู่แล้วนั่นแหละสาวโกสาวกพระพุทธเจ้ามีอยู่ที่กายวาจาจิตของตัวเองทุกคนการฟังนี้เป็นเพียงนโยบายไม่ต้องจดจำให้ทำให้ภาวนาในจิตในใจของตนมันเต็มที่เอาให้มันเต็มที่เต็มฐานความรู้ความฉลาดความสามารถอาจฐานมันเกิดขึ้นในจิตในใจนั้นไม่ต้องไปหาความรู้ที่ไหนเจตใจอยู่ที่ไหนความรู้ความเข้าใจมันมีอยู่ทุกดวงใจทุกตัวสัตว์ตัวคน